i do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy czwartek, drugi dzień stycznia, jest 14, czas na serwis Trójki, który przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Prezes PiS-u uderza w rząd Donalda Tuska. Ten rok będzie rokiem drożyzny. To nie jest tak, że nie można było temu w żaden sposób zapobiec. Brutalny napad na biznesmena z Podkarpacia stracił pieniądze i kosztowności. Nietrafione prezenty mogą pomóc potrzebującym. O tym za chwilę w serwisie. 2025 będzie rokiem drożyzny na skutek zaniechań obecnego rządu. Tak twierdzi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wskazuje na rosnące ceny żywności i najpotrzebniejszych produktów, które uderzają najbardziej w portfele mniej zamożnych Polaków. Prezes PiS-u mówi, że obecny rząd nie zrobił nic, by zapobiec wzrostowi cen. Można było utrzymać tarczę, można było utrzymać VAT, można było podjąć także inne działania zmierzające do tego, żeby te zjawiska, które składają się na wzrost poziomu inflacji, także zostały zahamowane. Nie mamy tutaj żadnego wysiłku, który by zmierzał do poprawy losu społeczeństwa. Jarosław Kaczyński przypomniał, że rząd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzał rozwiązania mające chronić Polaków przed wzrostem cen po wybuchu wojny w Ukrainie, jak również obniżył VAT na żywność, by zahamować wzrost inflacji. Związali mu ręce i nogi, polewali gorącą wodą, groźli nożem i młotkiem. Pięciu zamaskowanych mężczyzn napadło na biznesmena w miejscowości Sonina na Podkarpaciu. Dostali się do jego domu, siłą wymusili kod do sejfu, ukradli pieniądze i kosztowności. Relacjonuje rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Pokrzywdzony podał tym napastnikom kod do sejfu, z którego oni dokonali zaboru pieniędzy w kwocie blisko 100 tysięcy złotych. Następnie napastnicy dokonali przeszukania domu, z którego zabrali zegarek o wartości 80 tysięcy złotych oraz złotą bransoletkę o wartości 40 tysięcy złotych. W trakcie napadu napastnicy związali 12-letniego chłopca. Sprawcy uciekli. Nawet 100 km na godzinę z taką prędkością może wiać w Tatrach. Zarówno w wyższych partiach gór i w dolinach jest niebezpiecznie, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u. Odradzamy wszelkich wyjść w góry, z tego względu, że w dolinach jest możliwość łamania gałęzi, a nawet przewracania się całych drzew. No wyżej oczywiście silny wiatr może powodować zachwianie równowagi, co w konsekwencji może skończyć się tragicznie. Wysokie temperatury, które towarzyszą chalnemu, sprawiły, że topnieje śnieg. Po nocy zamienił się w twardą warstwę lodu. Wysokie kary zapowiada niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser po tragicznym bilansie sylwestrowej nocy. W wypadkach z fajerwerkami zginęło 5 osób, dziesiątki zostały ranne. 5 mężczyzn zginęło w różnych częściach Niemiec. Większość z nich od pirotechniki własnej konstrukcji. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Szpitale informują o amputacjach najczęściej palców i dłoni. W dużych miastach zabawa przeistaczała się w starcia z policją. Tylko w Berlinie rannych zostało kilkunastu policjantów i strażak. W stolicy, w dzielnicy Schöneberg, odpalenie bomby kulistej sprawiło, że 36 mieszkań wymaga przynajmniej wymiany okien. Obserwujemy rosnącą liczbę osób z ranami od fajerwerków własnej konstrukcji. Tym razem mieliśmy jednak do czynienia z ofiarami bomby kulistej, która oznacza dużo więcej poważniejszych obrażeń, powiedziała Laila Harhaus-Weiner z Klinicznego Szpitala Urazowego w Berlinie. Policja zatrzymała w tej sprawie jedną osobę. Bomby kuliste są używane do pokazów pirotechnicznych, powinny wybuchać kilkaset metrów nad ziemią, a mogą je obsługiwać tylko profesjonaliści. Berliński polityk CDU Burkhard Dreger twierdzi, że ten rodzaj fajerwerków jest przemycany z Czech i Polski. Adam Górczewski, Polskie Radio. Nietrafiony prezent można wymienić, sprzedać lub przekazać na szczytny cel. W Warszawie działa sklep charytatywny Polskiego Czerwonego Krzyża, do którego można taką rzecz przynieść. Zachęca do tego Katarzyna Szymańska z PCK. Są tutaj ubrania i nowe, i używane, z metkami niektóre. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które mają nietrafiony prezent do naszego sklepu i można tutaj zostawić ten prezent, a jednocześnie pomóc innym, bo pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych przedmiotów trafiają do potrzebujących na paczki żywnościowe, na różne atrakcje dla dzieci, dla seniorów. W sklepie od rana pojawiają się nowi klienci i osoby, które bywają w nim regularnie. Córka mi przysłała, że jest taki sklep, bo ja się zastanawiałam, gdzie mogę zanieść coś właśnie. Czek nakupował, a teraz nie chodzi w tym. Przyniosłam kozaki, ubranka po córce. Często tu przychodzę, przynajmniej raz w miesiącu. Córka lubi sobie tutaj grzebać w książkach, zawsze coś znajdzie. Sklep charytatywny PCK mieści się na warszawskiej Woli. To był serwis Trójki.

Graj. Dzień dobry, witamy w pierwszym odcinku w nowym roku, drugi dzień stycznia w kalendarzu. To na wypadek słuchania w czasie rzeczywistym, ale oczywiście też ta audycja trafi na platformę podcasty.polskieradio.pl, a także serwisy streamingowe. Również tutaj warto polubić Samograj w Trójce, czyli program, który mówi o kulturze gier wideo, ale generalnie mówi też o popkulturze, zwłaszcza, że dzisiaj naszym gościem jest Tomek Bagiński, reżyser, producent, rysownik, animator. Za chwilę zresztą będziemy pewnie te kwestie, poszczególne kwestie rozwijać, ale zanim rozmowa z naszym gościem, to warto sprawdzić, co wydarzyło się w świecie gier w ostatnim czasie. Samograj. Według danych opublikowanych na SteamDB w 2024 roku na platformie Steam, oferującej produkcje m.in. na PC-ty, zadebiutowało prawie 19 tysięcy gier. To aż o 4639 produkcji więcej niż w roku 2023. Pokazuje to skalę premier, które trafiają do graczy, a także to, że co roku jest coraz trudniej, żeby się przebić i żeby wypromować swój tytuł. W tym roku na wydanie czeka sporo tytułów, w tym Kingdom Come Deliverance 2 oraz duża szansa, że pojawi się upragnione GTA 6. Zresztą muzyka, która pojawiła się w zwiastunie, czyli Tom Petty, także wybrzmiała na trójkowej antenie. Na razie czekamy na zwiastun numer 2 i oczywiście trzymamy kciuki, żeby ta premiera się nie przesunęła. A skoro już o nowościach mowa, to dzisiaj ukazuje się Wuthering Waves. W tytule trafiamy do fantastycznej krainy, którą zwiedzamy wykonując różne zadania. Przy okazji przyjdzie nam w trakcie rozgrywki stoczyć dynamiczne pojedynki z istotami. Gra dostępna jest na PlayStation 5. W produkcji akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. No i gra oddaje nam do dyspozycji właśnie ten rozległy świat, który możemy swobodnie przemierzać. Jeszcze dwie zapowiedzi. W styczniu pojawi się gra Sea Fantasy, czyli morska fantazja, która reprezentuje gatunek JRPG, a najważniejszym elementem rozgrywki jest rybołówstwo. Terenem działań jest otwarty świat, którego większa część została pokryta wodą za sprawą konfliktu globalnego. W Sea Fantasy walczymy z fantastyczną morską fauną, skonstruowanym ekwipunkiem samodzielnie. Eksplorujemy także pełne skarbów i pułapek podziemia. I na koniec jeszcze jedna rekomendacja. Project Tower to przygodowa gra akcji, utrzymana w klimacie science fiction, inspirowana takimi produkcjami jak Returnal, Remnant 2 czy Uncharted. W Project Tower przedzieramy się przez tytułową wieżę, walcząc z przeciwnikami, rozwiązując zagadki i korzystając z możliwości zmiany formy. Gra dostępna jest na PC-ty oraz na PlayStation 5. Samograj. Tyle nowości. W studiu Tomek Bagiński. Cześć. Cześć i witam też słuchaczy. No właśnie, Tomek, Tomasz, zadałem to pytanie. Używam zamiennie, ale zostańmy przy Tomku. No bo jeszcze jesteś przed 50. Jestem przed 50, i też jest powód prozaiczny, ponieważ ja często podróżuję, często jeżdżę po świecie, to Tomasz zawsze wymaga wyjaśnienia, jak to dokładnie się pisze, a Tomek jest łatwiejszy do wyjaśnienia w innych językach po prostu. Ja tak mam z Radosławem, tak samo. Wolę Radek chyba jednak mimo wszystko, bo Radosław zawsze dodaje jednak. Tak, bo trzeba przeliterować, jeszcze jest tam literka EU, tak. O co chodzi? Jakie EU? Gdzie? Udało się w końcu ściągnąć ciebie do studia. To nie było łatwe, ponieważ słowo klucz pojawiło się, czyli podróże. Dużo jesteś w trasie i dużo też jesteś poza domem. No i też właściwie, kiedy jesteś w Polsce, no to ten czas poświęcasz rodzinie. Rodzinie, znajomym, spacerowaniu po ulubionych miejscach. Czyli rzeczywiście tak jest, że ostatnich kilka lat spędziłem tak trochę na walizkach w różnych miejscach, w różnych krajach, ale jak tylko mogę, to wracam do Warszawy, wracam do Polski, wracam pod Suwałki, gdzie tam wciąż żyje duża część mojej rodziny. I no, z każdym powrotem bardziej lubię Polskę. O, to ciekawe. Ta perspektywa współpracy z innymi nacjami, narodami, także wyjazdy, co zmienia? Ja myślę, że też taki dystans, który się uzyskuje, pomieszkawszy trochę w innych krajach, to po pierwsze pokazuje, że nie ma miejsc idealnych, zawsze jest coś, co uwiera. Ale też pokazuje, jak bardzo unikalnym i ciekawym i różnorodnym miejscem jest Polska. Tego się nie docenia, jak się siedzi tutaj. Jest dla mnie na przykład po powrocie z Afryki, gdzie byłem dosyć długo, 2 lata temu, było dużym zaskoczeniem, że tak jak tam, jak się jedzie tam, to nagle zaskakują nas nowe kolory i zapachy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy i nie czuliśmy. Tak po powrocie okazuje się, że zapomnieliśmy, że w Polsce też są kolory, których nie ma nigdzie indziej. Są kolory nieba, na przykład jest taki bardzo ciekawy odcień ultramaryny, którego nie ma nigdzie indziej. On jest tylko w Polsce jesienią. Mhm. I to jest trochę bardziej subtelny może kolor niż, nie wiem, taki brutalny fiolet, który się pojawia na niebie, nie wiem, w Afryce Południowej, dajmy na to. Ale to też jest kolor unikalny, jego nigdzie nie ma, więc to jest super. To jest bardzo fajne coś takiego mieć możliwość doświadczyć. No i to też mówi nam, że nie wszystko, chociaż nie, pewnie wszystko da się już za sprawą nowej technologii wykreować, ale też wiem, że bardzo często między innymi te projekty, przy których pracujesz, to jakby pojawiają się takie zdania, że chcemy jak najwięcej nakręcić w świecie rzeczywistym. I zależy też produkcji, producentom, żeby grać na przykład Wiedźmina w takich prawdziwych i istniejących lokacjach. No to jest w ogóle szeroki temat. To musielibyśmy to jakoś rozdrobnić na mniejsze tematy, bo generalnie bardzo dużo rzeczy daje się wysymulować, nie? Bardzo dużo rzeczy da się zrobić cyfrowo, ale no jest coś, co rzeczywistość daje, co jest nie, że niemożliwe, ale jest po prostu bardzo trudne i wymaga bardzo unikalnych talentów, żeby to odtworzyć na ekranie w taki sposób, żeby to rzeczywiście było prawdziwe i to może będzie zaskakujące, ale czasem jest łatwiej to nakręcić po prostu w żywym świecie, nawet jeżeli to też jest trudne, to też wymaga zbudowania dekoracji, to wymaga wymyślenia jakichś rozwiązań technicznych na rzeczy, które są, nie wiem, ze świata fantastycznego, czy z jakiegoś tam science fiction. I to wymaga dużej wiedzy technicznej i roboty, i specjalnego oświetlenia, i kamer, i tak dalej. Ale i tak czasem jest prościej tak, niż to próbować odtworzyć cyfrowo, żeby miało ten sam poziom jakości. Bo to da się zrobić, tylko to jest trudne, czasochłonne, wymagające i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie, bo nie wiem, dałbym... Ojejku, nie chcę tutaj za dużo skakać po tematach i odpływać w rozmaite tematy poboczne, bo jestem w tym... To mnie kusi często, ale nie wiem, nawet załóżmy, że to jest ta podstawowa symulacja, nie? Ten świat rzeczywisty, która jest naprawdę robiona tymi metodami takiego brute force, takiego już naprawdę ciężko obliczeniowymi, no to my chcemy zawsze jak najwięcej czerpać z tego, nie? I jak najwięcej wzorców brać z rzeczywistości. Przy czym ja jestem ogromnym zwolennikiem, to nie jest zaskoczenie, i animacji, i efektów wizualnych, i fantastycznych artystów, którzy pracują za komputerami, których praca jest często niedoceniona. I zarówno w tych projektach, przy których ja pracuję, jak i przy tych projektach, o których się czasem mówi, że były nakręcone, tam wszystko było nakręcone kamerą, no to jest mowa marketingowa. Zazwyczaj tam też są dziesiątki, setki, czasem tysiące specjalistów, którzy pracują na komputerach, pracują cyfrowo, żeby to wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Więc te światy się przenikają. To nie jest tak, że tam jest jedno czyste, że kręcimy tak jak w latach 20. na przykład. Kiedy kino się rodziło. Tomku, do naszej rozmowy wrócimy. To jest program, w którym nie zabraknie pytania o gry wideo, ale to może po krótkiej przerwie. Samograj. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop, children. What's that sound? To Samograj, to Trójka i Tomek Bagiński w studiu, czyli to pytanie trochę zajawione przed chwilą, związane ze światem gier. Ty jesteś graczem? O tak, tak, aż za bardzo. I znajdujesz cały czas na gry? Czas na gry? Tak, no, są takie teorie, że gry będą dostarczycielem sensów życia nawet. Mhm. Więc nie, staram się grać, staram się znajdować czas na to. A czy to są gry akcji, czy może strategie logiczne? Ja jestem specyficznym graczem, bo ja z reguły gram, nie skaczę po tytułach dużo. Jak już znajduję tytuł, który mi odpowiada, no to gram bardzo dużo i długo. Z tych gier, w które teraz gram, no to najwięcej mam chyba w Apexie, chyba z 2000 godzin jest tam wygrane. To jest gra akcji. Dużo grywam, już teraz mniej. Czekam na Hadesa 2, aż wyjdzie na PSC, no bo ja gram najczęściej na konsoli. Dużo grałem w Hadesa i to do takiego poziomu, że spróbowałem speedrunować Hadesa i tam nie załapałem się na żadną tam sensowną tam listę zwycięzców. No i trzecim, no to są takie dwie gry, które zagrywałem na maksa, a poza tym grywam w jakieś indyki, które się pojawiają. Takie gry, które raczej są krótkie, czyli 3 godziny rozgrywki, 2 godziny rozgrywki. Ale też jeszcze powinna być jedna gra na tej liście, czyli piłkarzyki. Bo przed ale to chwilą, nie jest przed wejściem gra cyfrowa, nie? Tak. Czyli gram też, lubię pograć w domino, lubię pograć w piłkarzyki, przed w bilard. Na antenę to od razu opowiem słuchaczom, że jednak pokonałeś naszą reprezentację, także gratuluję strzelonej bramki. No ale nie graliśmy pełnego meczu, a poza tym macie stół, który jest ustawiony pod lewą rękę, na nim się trochę dziwnie gra. Przynajmniej dla mnie. Ale nie, lubię gry. W ogóle uważam, że jest taki ciekawy. Ciekawe jest podchodzić czasem do rzeczywistości, do życia jak do gry. Z różnych powodów. Tutaj nie chcę otwierać puszki Pandory i wchodzić w jakieś takie bardzo głębokie filozoficzne rozkminy, bo jest środek dnia, w czwartek. Ale hasło grywalizacja, to tak skracając, tak? Tak, ale wszystko, co się zgrywalizuje, jest trochę takie przyjemniejsze do robienia, więc jest to strategia, która szczególnie jeżeli mamy się czegoś nauczyć albo zająć się czymś trudnym, no to może się sprawdzać. A czy hasło Wiedźmin jest na tej liście gier? W sensie gier? Nie, bo ja nie grywam w gry na trzeciej osoby, przy czym oczywiście Wiedźmina grę bardzo dobrze znam, już książki, seriale, gry, to wszystko znam, ale raczej na przykład grę to podglądałem albo jak inni grali, albo sobie podglądałem na YouTubie, bo ja zwyczajnie z jakiegoś powodu, dla mnie niezrozumiałego, nie wkręcam się w gry, które są w perspektywie trzeciej osoby. Wiedźmina też masz właśnie dużo zawodowo, prawda? Właściwie... A poza tym rzeczywiście w Wiedźmina byłem zaangażowany zawodowo od 2005 roku już? No to jest... To długo, to 20 lat prawie. Tak, to jest faktycznie taki jeden z tych najlepszych towarów eksportowych, jeżeli możemy tak brzydko powiedzieć, jeżeli chodzi o nasz kraj, nasz dorobek. Ale oprócz tego, że są gry, są również seriale. Przede wszystkim są książki Andrzeja Sapkowskiego. Ostatnio zresztą kolejna została wydana pod koniec roku. Warto dodać, że bardzo fajna i bardzo polecam tę ostatnią książkę. Rozdroże kruków jest w księgarniach od grudnia. No i dla mnie to była jedna z fajniejszych części Wiedźmina. Ja tylko narzekam, że ona była taka chudsza, ta książka. Jednak byłem spragniony już wejścia w ten świat i bardzo podoba mi się to, że ona dotyka właśnie tych czasów młodości Wiedźmina. Tak, ale chyba lepiej zostawić czytelnika z odrobiną niedosytu niż z przesytem, więc może to dobry efekt. A to też jest zasada, którą należy się kierować na przykład przy okazji serialu, właśnie, żeby pewne rzeczy nie dopowiedzieć albo zostawić wyobraźni? To jest tak, że to zależy, ale zasadniczo tak, znaczy lepiej jak jest czegoś mniej w wyższej jakości niż więcej w niższej. Ale zobaczymy, jak widownia przyjmie nowy sezon. No bo właśnie ten sezon przed nami to też jest sezon przełomowy, bo zmienia się aktor wcielający się w rolę główną. Pytanie być może z kategorii trudnych. Jaki był Henry we współpracy, a jaki nie, jest nie, nie, nie, Lion? Nie będę odpowiadać na takie pytania. To jest tak, że pewne rzeczy zachowujemy w produkcji z różnych powodów. Zresztą tam nie ma żadnych jakichś dramatycznych, sensacyjnych powodów po prostu. Czyli co dzieje się na statku, zostaje na statku? No, zasadniczo tak, no. Wydaje mi się, że to zdrowe podejście. Ale to też jest bardzo duża zmiana, prawda? Bo zawsze aktor, to też może być pozytywna zmiana, wnosi jakąś nową energię, tak? I ma swój określony pomysł na taką ikoniczną postać. Tak, i to nie jest nowa sytuacja, że zmienia się aktor grający postać ikoniczną, nie? No bo były tak, teraz będziemy mieli coś takiego też z Supermanem przecież, nie? Bardzo, bardzo niedługo. I to daje, to otwiera bardzo jakby ciekawe nowe możliwości też przemyślenia innych rzeczy związanych z daną historią. Więc jako takie wydaje mi się w ogóle zdrowe. No, serial się zaczął dla mnie w 2017, jeżeli dobrze pamiętam, więc to już minęło trochę lat i dobrze jest coś zmieniać. A właśnie, czym jest dla ciebie tak generalnie ekranizacja? Bo to jedno z tych pytań, które pojawia się od słuchaczy, bo też zapowiedziałem taki segment, że faktycznie zapowiadając twoją wizytę, każdy, kto ma ochotę, może podesłać takie pytanie i to słowo ekranizacja no, w wiadomym kontekście również się pojawia. Jak do tego podchodzisz? Ale ekranizacja w ogóle, tak? Czegokolwiek. Adaptacja. Tak, tak. Czyli zabawa w adaptacji. Mogę mówić tylko za siebie, ale ja osobiście lubię, jak adaptacja proponuje coś poza... Coś nowego. Coś, co jest dopasowane do medium, na które adaptuje się dane dzieło. Bo nie wiem, czy... Jak to ładnie powiedzieć? Bo jakby mamy książki, które są znakomite, świetne. Uwielbiam wracać do wielu, wielu książek, ale nie chciałbym zobaczyć dokładnie tego, co jest słowo w słowo, akapit w akapit, dialog w dialog, to co było w książce, bo książka jest książką, to jest inne medium, to jest inna dynamika, to jest inny sposób odbierania danych treści. Jeżeli przechodzimy w świat gier, czy w świat filmu, czy w świat serialu, każdy z tych światów ma swoją specyfikę, swój język. I wydaje mi się, że ciekawe jest wykorzystywać ten język w sposób, który czasem być może pisarz w książce nie przewidział, no bo opierał się wyłącznie na medium tekstowym. I gdzieś tam można to robić dobrze, można to robić źle, można czasem się to udaje, czasem się to nie udaje i tutaj na pewno byłyby różne zdania związane z tym, co jest udaną adaptacją, co nie jest udaną, ale jako zasada, to wydaje mi się, że adaptacja powinna nawet wprowadzać nowe elementy i powinna w jakiś sposób wykorzystywać medium, na które dana treść jest adaptowana. Czyli to jest trochę taka zabawa, prawda, bardziej tym światem wymyślonym przez kogoś, ale też kolejni twórcy, czy to twórcy gier, czy serialu, mają prawo jakby też wnieść do tego właśnie tą swoją wrażliwość, swoje pomysły i też trochę pobawić się właśnie tym, co ktoś kiedyś stworzył. To też jest tłumaczenie na nowy język, na inny język, no bo też mija czas. Czas zmienia świat. To jest inne medium, nie wiem, wizualne czy growe, dające interaktywność. Ja lubię podawać przykład tłumaczenia Serce ciemności Josepha Conrada, które zrobił Jacek Dukej kilka lat temu, które zostało tam przez purystów językowych i tam znawców Conrada tam odsądzono od czci i wiary i tam się w akademickie jakieś dyskusje straszliwe działy, ponieważ Jacek nie przetłumaczył słowo w słowo. Jacek spróbował to uwspółcześnić w jakiś tam sposób. I dla mnie się to wydało niesamowicie ciekawe i fajne, bo ta książka zyskała taką inną energię i gdzieś tam mi się ten pomysł bardzo podobał, żeby w taki sposób podejść do tłumaczenia w ogóle, czyli de facto nie jest to tłumaczenie, to jest adaptacja na dzisiaj, nie? To nie jest tłumaczenie, takie słowo w słowo Serca ciemności, to jest adaptacja na dzisiejsze czasy, plus są przecież wcześniejsze tłumaczenia, do których można wracać, więc czemu robić to samo? Ale wielu ludzi odbiło się od tego, wielu ludzi uznało, że to jest zbyt wiele, że nie można robić takich rzeczy z literaturą. A ja się zastanawiam, dlaczego nie można? Czy jest jakaś policja, która tego pilnuje, że można, co można w sztuce, czego nie można w sztuce? Właśnie dochodzi, żeby sztuka była żywym organizmem, który się zmienia. Czasem te odnóża, które wyrosną, będą może rosły w złych kierunkach i uschną, ale niech się zmienia, niech to żyje, niech to będzie prawdziwe. Nie wychodźmy z takiego założenia, że nie wiem, raz powstało, to nie można tego dotknąć. Zresztą ostatnia książka Andrzeja Sapkowskiego też jest tego przykładem, bo to jest ten sam Wiedźmin, ten sam świat, ten sam ton, energia, zabawa językowa, ale tam są zmiany względem tego, co było kiedyś. To prawda. To są krótsze rozdziały. To jest bardzo ekonomicznie napisane. Ty powiedziałeś, że to jest za krótkie, ale dla mnie ta krótkość była zaletą, bo to naprawdę szło do przodu w niesamowitym tempie. I ja czułem tą nowoczesność w tym języku. Czułem nowoczesność w podejściu do czytelnika i mi się to bardzo podobało, że to jest właśnie w taki sposób fajnie odświeżone. No właśnie, ale tutaj już wspomniane słowo niedosyt się pojawia, bo jednak jeżeli na coś bardzo długo czekamy, a tak było w przypadku też kolejnej książki Andrzeja Sapkowskiego, to chcielibyśmy otrzymać takie ogromne dzieło, które będzie starczyło na długo, a jednak w przypadku Sapkowskiego nie da się. To zawsze są książki, które właściwie pochłania się w jeden albo w dwa wieczory. I trochę mam wrażenie, patrząc na tempo, że im dalej w las, tym krótsze stają się faktycznie te rozdziały i również pewne rozwinięcia i zakończenia wątków idą tak już... słowo taśmowo nie jest zbyt szczęśliwe, ale faktycznie coraz krótsze były te i coraz prostsze rozwiązania pewnych tematów. To też tak staram się nie zepsuć, jeżeli ktoś jest jeszcze przed lekturą. Ale faktycznie... Najważniejsza rada dla naszych słuchaczy, po prostu samemu się przekonać, przeczytać i zobaczyć, czy zarezonuje. I również wtedy zabrać głos w dyskusji, bo tak. Bardzo często rozmawiając właśnie, czy to z twórcami gier, czy autorami również i komiksów, książek, ale też autorami filmów czy seriali, pojawia się hasło hejt internetowy. Bo ty jesteś akurat taką osobą, która nie ucieka od fanów, która jest obecna w internecie, również dosyć aktywnie prowadzisz profil i swój, gdzie komentujesz rzeczywistość. I zastanawiam się, jak bardzo, jak wiele tych maili, wiadomości sprawia, że masz zapchaną skrzynkę. Ile to się w ogóle pojawia? I pewnie w wielu językach, tak? Osób, które właśnie wiedzą lepiej, jak to powinno wyglądać? No to jest kolejny szeroki temat, ale Wydaje mi się, że w tej roli, w której jestem, a chcę jeszcze trochę pofunkcjonować w rozrywce i w sferze publicznej, no to jest to wymóg pewien tych czasów, żeby ten dialog z odbiorcami prowadzić. Nigdy się specjalnie tego nie bałem. Ten dialog bywa niełatwy, no bo są ludzie, którzy są bardzo emocjonalni, jakoś tam bardzo mocno, nie wiem, czy użyłbym słowa agresywni, ale powiedzmy mało subtelni. Ale stoją na straży poprawności, tak? Tak. I bardzo często, ponieważ ja staram się jednak zachowywać jakiś tam poziom kultury wypowiedzi, no to bardzo często pierwszą wersję odpowiedzi, którą sobie napisałem, kasuję i piszę coś innego, coś prostszego. Dlatego się na przykład nie nadaję na Twittera, no bo tam to wymaga bardziej emocjonalnej komunikacji. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest obowiązek, że trzeba w tej dyskusji uczestniczyć. Niektórych nie przekonam, niektórych przekonam. Wydaje mi się, że też bardzo się człowiek uczy tych swoich odbiorców i bardzo szybko się odfiltrowuje tych, którzy po prostu napisali coś tam po pijaku, im się ulało. Albo lubią trollować. Albo są po prostu zawodowymi trollami, a ja jestem wytrenowany przez stary Usenet i tam trolla się nie karmi po prostu. Z trollami się nie gada. Oczywiście czasem się łamie tą zasadę dla dobrej riposty. Ale zasadniczo się człowiek uczy takich rzeczy ignorować. No czasem ta fala jest duża i tego wiadomo, że ten hejt jest bardziej widoczny niż rzeczy pozytywne i to gdzieś tam się odkłada, ale po tych latach to wydaje mi się, że też można wyrobić sobie jakiś poziom odporności. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj Tomek Pagiński w Studiu Trójki. Samograj. Przegięta przez barierkę, on łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, usądu, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wychruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to dobra! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Samograje w Trójce, Tomek Bagiński w studiu. Wśród tych pytań, które zostały nadesłane, też pojawiają się głosy nieco młodszego pokolenia, dla którego byłeś i jesteś cały czas inspiracją, czyli osobą, która zachęciła na przykład do grafiki, czy do nauki efektów specjalnych. Jakby ta twoja droga również zawodowa i artystyczna, którą przeszedłeś, pojawiała się właśnie w tych historiach i też bardzo dziękuję za takie wiadomości, ale też pojawiło się pytanie związane z tatuażami, na przykład. Jak podchodzisz do takiej sytuacji, w której ktoś tatuuje sobie na przykład Wiedźmina albo coś, co jest związane z twoją twórczością w kontekście jakby wizualnej strony? To zależy, czy tatuażysta jest dobry, nie? Jak to wygląda? Jak to wygląda, no bo nie, ja sam tatuaży nie mam, ale też nie mam nic przeciwko tatuażom. Jeżeli ktoś czuje potrzebę w taki sposób zamanifestowania swojej takiej oryginalności, osobowości, no to jest w porządku. To nie widzę w tym żadnego problemu i wtedy z reguły się wybiera coś, co rezonuje z danym człowiekiem, bo to jest już znak niemal na całe życie. Mówię niemal, no bo podobno daje się czasem usunąć tatuaż, chociaż chyba nie bez jakichś leciutkich blizn. Jest to bolesne. 23 lata od premiery Katedry upłynęło, taki czas, czyli mamy rok 2002. A co Tomek Bagiński z 2005 powiedziałby właśnie temu Tomkowi, który jest na początku swojej drogi? O, dobre pytanie. Ten Tomek chyba wtedy by i tak nie słuchał. Więc może dobrze, że nie mam takiej opcji. Albo bym powiedział, jak tylko się pojawi, to niech kupi Bitcoina. Dokładnie. Może. Ewentualnie tam jest jeszcze kilka pomysłów inwestycyjnych, które mógłbym temu młodemu Tomkowi podrzucić. Ale wydaje mi się, że Katedra była na tyle osobistym doświadczeniem i dziełem, że nie chciałbym, żeby... Dla mnie ona jest rzeczą zamkniętą, to znaczy ten młody Tomek zrobił to, co wtedy uważał za ważne dla siebie i zrobił to na tyle atrakcyjnie, że to się spodobało dosyć dużej grupie ludzi i myślę, że zamieszanie w tym miksie, nawet jeżeli być może coś by się zmieniło, nie wiem, jakieś ujęcie byłoby ładniejsze, coś by było może inne, no to jest alchemia, to nigdy nie wiesz, czy wtedy Katedra by zadziałała. Nigdy nie wiesz. Więc lepiej nie przeszkadzać. Jak to już raz zadziałało w przeszłości, to niech zostanie w przeszłości. Ale Katedra wciąż żyje. No, myśmy razem z Jackiem wydali w tym roku nowe wydanie Katedry z ilustracjami też i z filmu, i z częścią ilustracji nowych, które zresztą bardzo fajnie zostało przyjęte przez ludzi. Mamy z Jackiem rozmaite pomysły, co z Katedrą kiedyś być może jeszcze w przyszłości zrobić, więc do przeszłości bym nie wracał, ale Katedra w przyszłości pewnie jeszcze wróci w jakiejś formie. I to jest informacja, która faktycznie może ucieszyć fanów, ale też ta Katedra to jest kontakt, który temu młodemu Tomkowi otworzył drzwi i pokazał ten czerwony dywan. Również miałeś przyjemność usiąść przy tym oscarowym stoliku wtedy. Tak, i tam Katedrze bardzo wiele zawdzięczam. I to nawet jeżeli wtedy, zaraz po zrobieniu filmu, byłem tym filmem bardzo zmęczony, bo on był jednak wymagający i czasowo, i psychicznie, no to bardzo wiele zawdzięczam i z perspektywy czasu, no to czasem jestem tak... Przygotowując materiały do książki, zaglądałem do tych archiwów sprzed 20 lat i to było fajne tak też poczuć tego upartego młodego Tomka, który jeszcze nie wszystko kuma i technicznie tam jest sporo niedociągnięć, ale widać, że dziubie tam jest pracowity i z tych niedociągnięć technicznych też coś fajnego wyszło. To było dla mnie chyba najciekawsze odkrycie, że pewne rzeczy, które są w tym filmie, w designie postaci, w rozmaitych rzeczach, które tam są niedoskonałe, one też stanowią o unikalności tego. Więc gdyby były lepsze, to być może by wyglądały bardziej standardowo i może by tak to nie zarezonowało. I to było fajne, to było fajne odwiedzić swój mózg sprzed 20 lat pod tym kątem. Czasem to jest faktycznie taka podróż, że wstydzimy się pewnych rzeczy, które robiliśmy kiedyś, tak? Z uwagi na te niedoskonałości. Ja tak mam na przykład z programami. Nie byłbym w stanie posłuchać tych sprzed 20 lat, chociaż wtedy wydawało mi się po prostu świetne, tak? Dlatego myślę, że można to przełożyć właśnie też na twój świat, tak? Świat filmu, który jednak miał tą nominację do Oscara, więc to o czymś świadczy, prawda? I też, jeżeli byśmy znów zaaranżowali takie spotkanie ciebie teraz i ciebie tamtego sprzed tych 23 lat, czy na przykład współczesny rozwój techniki, również technologii i maszyn sprawiłby, że ta katedra byłaby lepsza na przykład. Czy mając komputery z taką mocą obliczeniową, które są dostępne teraz, czy to coś by zmieniło? Na pewno, ale to jest takie gdybanie trochę. Bo to nie tylko chodzi o to, że komputery się zmieniły, ale kultura się zmieniła zupełnie. A kiedy pracowałem nad katedrą, to miało sens robić film na festiwale. Teraz nie wiem. Nie wiem, czy byłoby sensowne robienie krótkiego filmu na festiwale, czy raczej jako młody człowiek teraz bym od razu nie budował sobie jakiejś marki w social mediach i robił filmy dla swoich odbiorców i poszerzał tą grupę odbiorców bez pośrednictwa festiwali, bez pośrednictwa jakichś producentów i firm. Nie wiem, bo po prostu wtedy takich możliwości w ogóle nie było. Teraz są. Więc cały świat się zmienił, cała otoczka też rozrywki się zmieniła. Więc młody człowiek, który teraz startuje, owszem, ma do dyspozycji znacznie lepsze narzędzia i większą moc obliczeniową i pewne rzeczy, tak, zrobienie katedry jeden do jednego dzisiaj byłoby łatwiejsze i szybsze, ale dzisiaj wymagałoby już innego projektu. Nie? Więc to nie da się przyłożyć. To jest jak porównywanie, nie wiem, jabłek i gruszek. No, to są dwa różne światy. Więc to, co mi się generalnie te czasy, które mamy, ja w ogóle jestem optymistą, więc mi się te czasy podobają. Bardzo mi się podoba to, co teraz się pojawia, jeżeli chodzi o narzędzia do kreowania rzeczywistości, do budowania światów. Narzędzia związane z grafiką. Mam nawet wrażenie, że jest taki trochę renesans tego, co mnie wciągnęło do grafiki w latach 90., czyli poza tym, że można coś zrobić, to też jest ta strona techniczna, która jest ciekawa, czyli można, bierze się jakieś narzędzie i zmusza się to narzędzie do zrobienia czegoś, do czego ono w ogóle nie zostało zaprojektowane i wyciska się jakieś nowe wartości z tego i mam wrażenie, że to teraz dzieje się z tymi narzędziami, które są wspomagane jakoś przez sztuczną inteligencję. Czyli sztuczna inteligencja nie jest dla ciebie jakimś zagrożeniem, tak? Tylko bardziej czymś, co może dać jakąś wartość jeszcze w sztuce. Wydaje mi się, że tak. To znaczy... To nie jest tak, że to jest jednoznaczna kwestia. Tam jest masa rzeczy do rozwiązania. Są kwestie prawne do rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Ale jeżeli chodzi o samą stronę technologiczną, no to jest niesłychanie fascynujące i niesłychanie ciekawe i otwiera ścieżki twórcze, które były wcześniej zupełnie zablokowane. Niemożliwe właściwie. A to znaczy, że się poszerza pole gry, więc nawet jeżeli pewne rzeczy, które dotychczas były trudne, teraz będą łatwe, więc wydaje się, ola Boga, no to znaczy, że będzie mniej ludzi to robiło, co się stanie z tymi pozostałymi ludźmi i tak dalej. I to jest oczywiście jakaś tam rzecz, która musi być brana pod uwagę, to jednocześnie poszerza się pole gry, czyli pojawi się cała masa nowych ścieżek, kanałów, jakichś rodzajów treści, których zwyczajnie wcześniej nie było, bo na przykład nie wiem, nie opłacało się robić takich rzeczy, które my znamy z gazet, czyli jakiś krótki żart, prawda, komiksowy, codziennie, który będzie komentarzem dla rzeczywistości. To się w animacji trochę nie kalkulowało, bo animacja była czasochłonna, nie wiem, zrobienie tego żartu krótkiego zajęłoby 5 tygodni, kupę kasy, kupę czasu. Żart przestałby być zabawny w tym czasie. Przestałby być zabawny, a teraz można to rzeczywiście zrobić od razu, nie? Jednoosobowo, za pomocą tych narzędzi. I to będzie treść, która będzie istniała przez jeden dzień albo dwa dni i zniknie, ale właśnie do takich treści, nawet jakby nie było sensu myśleć o takich treściach. A teraz jest sens myśleć o takich treściach. Jest sens szukać rozwiązań kreatywnych dla takich rzeczy, bo nagle ten koszt czasowy bardzo zmalał dla pewnego rodzaju projektów. I dla mnie to jest super fascynujące. A czy są zagrożenia? No są. Czy nas sztuczna inteligencja zje i terminatory na nas będą polować na ulicach? Być może. Być może. Mam nadzieję, że nie. Obstawiam przyszłość, w której raczej będziemy w bardzo dobrej symbiozie funkcjonować z tymi maszynami. Mamy jeszcze minutę programu, więc pytanie, kiedy wracasz do pracy? Tak na dobre, znaczy cały czas coś tam dłubię, ale tak na dobre pod koniec stycznia wracam na kolejny sezon i chwilkę jeszcze pokręcimy piąty sezon Wiedźmina, a poza tym też mam parę innych tematów, które już dojrzewają i myślę, że niedługo będzie można o nich mówić. No to jeżeli pojawiłby się w Wiedźminie potrzeba, pojawiłaby się pokazania ultramaryny, to wiadomo, że w Polsce to jest najpiękniejszy ten kolor. Tomku, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Tomek Bagiński był gościem Samograja w Trójce. My również dziękujemy Państwu. Audycja będzie dostępna w formie podcastu na podcasty.polskieradio.pl, także w serwisach streamingowych. A za dzisiejszy program dziękuję Agnieszko Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Radek Nałęcz. Za chwilę w tonacji Trójki. Samograj. The call of the white wolf is loudest at the dawn. The call of a stone heart is broken.